گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم نے مرنے مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے، المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے، کالی کملی کی پناہ بہر خدا مانگی ہے، کالی کملی کی پناہ بہر خدا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت تم کا، مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت تم کا، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن